เนี่ยหนีไปละดูออกไหมหนีดีแล้วคอยรู้ไปนะทำถูกแล้วทำอย่างนี้เรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจเอายมรวยว่าไงมีความสุขค่ะเออดีนะรู้สึกเรื่อยๆดีหัดรู้สึกไว้นะหัดรู้สึกเรื่อยๆดีที่สุดเลยเออนะหัดไปเมื่อสัก 3-4 วันก่อนนะมีผู้หญิงมาคนเอ๊ะวันนั้นโยมาแบบนั้นผู้หญิงมาคนที่วันที่คนเยอะๆคนนั้นก็เป็นช่างทำผมนะแต่เดินเขาเพ่งเราเพ่งรูปเดียวเลยเขาไปอ่านวิธีแห่งความรู้แจ้งเล่มหนึ่งอ่านเล่มเดียวมีอยู่เล่มเดียวคนให้ไปเล่มเดียวก็เข้าใจธรรมะใช้เวลาไม่นานประมาณ6-7 เดือนมีคนทำได้บ่อยๆทำได้เรื่อยๆคอยรู้คอยดูเอาเราชอบไปวาดภาพการปฏิบัตินั้นผิดธรรมดาไปของธรรมดาที่สุดเลยรายนั้นแกบอกแกทำผมไปแกก็ดูจิตไปส่วนใหญ่ช่างทำผมจะทำผมไปคุยไปใช่ไหมนี่ทำผมไปดูจิตไปทำได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยใช้เวลาไม่นานขยันดูดูว่าอ้าวยมรวยรู้สึกตัวหลงไปแล้ว